Ілія зупинився і заплакав. «Ненавиджу! Ненавиджу тебе, брате!» «Пішли!» – втомлено наказав Гоцик. Першим повернувся до нож. Та біля невеличкого гаю сили скінчилися остаточно. Попадали. «Брате, шкода, торбину пастухову не взяли», – сказав Ілія. «У нього вино було. Може би хліб знайшовся?» «А чому ж не взяли?» – хрипло відповів Гоцик. «Піди, дістань! Під тілом, на ношах!» Ілія забув про Недоту й відразу. Почвалав до нож, побачив під колінками мертвого пастуха торбу. Висмикнув. «Тут і хліб, і шинка!» – радів. Залишили ноші посеред гірської дороги, укрилися під деревами. Після бутера з шинкою і ковтка сухого червоного вина у голові Ілії зароїлися геніальні думки. «Гоцику, от дослухайся хоч раз до того, що я тобі раджу», – варнякав. «Давай лишимо пастуха отут, посеред дороги. До містечка рукою подати. Скоро хтось обов'язково у цей бік поїде, побачить мерця, здійме тривогу, поховають. Ну, побий мене, мухи поховають». «Ні», – сказав Гоцик. «Ну, нас там вже били». «Так». «Матір Божа, нас там уб'ють». «Та це півбіди. Нас там пограбують. Де ми сховаємо скарби?» «У тебе». «Що?» Ілія протверезів, ошелешено кліпав очима. Гоцик показав Ілії напівпорожню пляшку. «Будеш іще?» «Ні, ні», – похитав головою Ілія. Гоцик допив вино, викинув пляшку під дерево, упав на траву. «Хвилину перепочину і піду». «А я?» – перелякався Ілія. «Тут лишишся». «Чому?» «Зайвий ти там. Ще тебе цинкувати». Гоцик важко підвівся, підсунув до Ілії свій рюкзак. «Сховайся отут, поміж дерев, і чекай. Місце тихе, віддам пастуха Ізідорі, до ночі повернуся». Ілія вухам не повірив. «Ти довіряєш мені свій?» Дуже хотів сказати «скарб», та мовив інше. «Рюкзак?» «Так», – кивнув Гоцик. Подибав до шляху, на якому скніли ноші з мертвим пастушком Сантьяго. Ілії раптом стало страшно. Мільйон думок рвав мозок. Такий шанс ніколи не повториться. Гоцик піде. Залишить Ілії усе, геть усе, і скарби, і шкатулку, і золотий брусок від міліції з роду Церновичів. Летіти геть навпростець аж на край землі. А як знайде? «Брате, не йди!» – побіг за Гоциком. «Я не хочу лишатися один. Давай я з тобою. А скарби тут закопаємо, під деревом. Примітне місце». «Якщо не повернеться один, то краще, ніж коли загинуть двоє», – сказав Гоцик. Учепився у ноші, потяг до містечка. Ілія стояв посеред дороги, дивився Гоцикові услід, ковтав сльози. «Гоцику!» – гукнув. «Я люблю тебе, брате!» «Блін, задрав ти мене зі своєю любов'ю», – відповів Гоцик. Ілія знітився, зітхнув. тупцював під сонцем посеред дороги, нібито ганьба під дерева бігти, коли брат мордується. «Гоцику!» – закричав раптом щосили. «А скільки чекати на тебе? День, два, тиждень?» Гоцик не відповів. Далеченько вже відійшов. Ізідора оголосила татові бойкот. Мовчки порилася в крамниці, а як сієста розганяла всіх у пошуках прохолоди і крамничка зачинялася до вечора, бігла до фонтану на площі, аби всім своїм видом показати. Тато ще ой як пошкодує, що зганьбив її перед городянами. Того дня спека навіть воду у фонтані зробила окропом. Ізідора занурила у воду ніжки, посиділа хвилину-другу і вже хотіла було гайнути до подруги супроти татової волі. Та раптом увагу її привернула чимала юрба, що рухалася до площі. Попереду юрби важко сунув високий, уже знайомий Ізідорі, кремезний хлопець. Волік за собою щось схоже на старовинні зимові сани. Обабіч нього кружляв місцевий люд, і лиця у всіх сповнені відразою і жахом. Хлопець не зважав, тягнув ноші. Ізідора витягнула шийку. Що за забава? Незнайомець крокував до Ізідори. За хвилину зупинився напроти неї. Юрба завмерла. З крамнички визирнув сеньор Санчес. Гоцик глянув на Ізідору. «Це твій пастух», – сказав, указав на ноші. Ізідора завмерла, знизала плечима. «Що він говорить?» – запитала у простір. Юрба захвилювалася, розділилася навпіл. До фонтану швидко йшов сеньор Санчес. «Що тут відбувається?» – гукнув сердито. Гоцик підійшов до нож, зняв здоровезний зів'ялий листок лопуха, що ним було прикрите лице Сантьяго. «Це твій пастух», – повторив утомлено. Юрба відсахнулася. Ізідора притисла ручки до грудей, завмерла. «Нічого не розумію». До Гоцика підскочив підліток рочків 14. «Інгліш?» «Ну, так», – скривився Гоцик. Подумав, «Ні, краще я по-вашому». Підійшов до Ізідори, указав на Сантьяго. «Це твій мужчина, якого ти чекала», – старанно підбирав слова. «Пастух загинув. На нього напали. Ми з братом знайшли його, він помирав. Просив передати тобі, що любить. Корасон, розумієш, відпускає. Будь щасливою. А ще передав тобі Ізідора, сеньор Санчес». Юрба зацікавлено вслухувалися. «Ізідоро, то твій пастух?» – гукнула із натовпу якась із жінок. «Це він, Ізідоро?» «Мовчить!» – гаркнув Санчес на всю площу. Указав на Гоцика. «Це вбивця! Хапайте його!» «Зачекайте!» Ізідора подолала страх, обережно пішла до нож. Юрба завмерла. Ізідора нахилилася до нож, різко відсахнулася, усміхнулася. «Але то не він!» – із полегшенням сказала Гоцикові. «Що?» Гоцик не чув свого голосу. «Люди, то не він!» – гукнула Ізідора у натовп.